Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem cemaati müslümin, şimdi Nisa suresinin 64. ayetine geldik. Burada iki konuyu ele alacak bu ayette Yüce Allah. Birisi peygambere itaat, bir tanesi bir kimsenin başkası adına Allah'tan af dileyebilir mi, dileyemez mi meselesi. Bu ayette ele alınacak. Kısaca iki önemli konuyu gündeme getirecek burada. Şimdi ben ayete mana veriyorum. Açıklamasını yapacağız. Ve ma ersenna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Biz hiçbir peygamber göndermedik ki Allah'ın izniyle ona itaat edilmemiş olsun. Yani bütün peygamberleri Allah'ın izniyle insanlar itaat etsinler diye gönderdik. Mane öyle de verebiliriz, böyle de verebiliriz. Önemli olan sizin anlamanızdır. وَلَوْ اَنَّهُمْ Eğer onlar اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Kendilerine zulmettikleri zaman جَاُوْكَ Sana gelselerdi فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهَ Allah'tan af dileselerdi وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ Peygamber de onlara için af dileseydi لَوَجَدُ اللّٰهَ Elbette ki Allah'ı bulacaklardı. تَوَّابًا رَحِيمًا Tevbeleri kabul eden ve merhamet sahibi olarak Allah'ı bulacaklardı. Şimdi burada baştan söylediğim gibi iki konu ele alınıyor. Bir tanesi peygamberle halkın ilişkisi, toplumun ilişkisi, bizim peygamberle bütün dünya insanlığının ilişkisi ne olmalı? Bir numarası itaattir. Peygambere itaat edeceksin. Ha, peygamber ne buyurduysa, ne dediyse mutlaka Kur'an'a dayalıdır. Din adına bir şey konuştu ise din adınadır. Peygamberimiz onun için buyuruyor ki ben din adına bir şey konuştuğum zaman o Kur'an'dandır, ona uyun. Ama kendim konuştuğum zaman da ben de insanım, hata yaparım. Bu hadistir. Bu doğru bir hadistir. Çünkü Kur'an'a uyuyor. Demek ki peygamberin din adına konuştuğu, din adına verdiği şey mutlaka Kur'an'a uygundur. Ve ona itaat edilmesi lazım. Fakat bu itaat kavramını bir şeyin üzerine oturtturuyor Allah-u Teala. Biiznillahi diyor. Benim iznimle itaat edecek onlar. Benim iznimle demek, benim yardımımla, benim hükmümle, benim müdahalemle demektir. Benim müdahalem olmadığı bir yerde peygambere itaat bile olmaz. Bu o anlama geliyor. Tabii herhangi bir eylem beşeri aşıyorsa Allah-u Teala orada biiznillah kelimesini kullanır. Örneğin mesela peygamberimizle alakalı bir iş konuşalım mesela. Bir iş. Örneğin diyelim. Ya eyyühen nebiyyü inna arsalnake şahiden ve mübeşşiren ve nedira ve da'iyen ilallahi bi iznihi. Bak bi iznihi. Allah'a Allah'ın izniyle çağıracaksın ya Muhammed. Benim iznim olmadan kimseyi çağıramasın bana. Bak. Allah'a Allah'ın izniyle çağıracaksın. Burada dönüşür. Peygamber'e itaat benim iznimle olmuş. Gidelim İbrahim suresinin birinci ayetine. Elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke litukhrijan nase min az-zulumati ilen nur bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Bu kitabı sana ne için indirdim ya Muhammed? İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye ama benim iznimle. İlâ sırâdil azîzil hamîd. Aziz olan, hamid olan Allah'ın yoluna benim iznimle çıkarasın diye bu kitabı indirdim. Yani senin yapacağın peygamberlik faaliyeti ben olmadan olmaz. Benim müdahalemle, benim yardımımla, benim iznim olmadan olmaz. Anlaşıldı mı? Onun için konuşurken Allah'ın izniyle bu işi yapacağım. Allah dilerse bu işi yapacağım diye konuşuyoruz. İnşallah diyoruz ya. Bir iznillah diyoruz ya. Bu bizim kültürümüze girdi. Benim anam bunu söylerdi. Bu bizim kültürümüze girdi İslam ya. Din bizim kültürümüze girdi. Hayatımıza girdi yani. Şimdi demek ki burada peygambere itaat edilmesi lazım. Biraz sonra gelecek burada. Arka tarafta gelecek, bak burada aklıma geldi. Allah'a ve peygambere itaat. Peygambere tabi olma kelimesi geçer. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni. Peygambere itaat edilir, peygambere tabi olunur. Onun gittiği yol Allah'ın yolu olduğu için biz de onun yolunu gideriz. Aynı zamanda Allah'ın yolundan gitmiş oluruz yani. Olay bu. Efendim, demek ki bu ayet diyor ki bütün peygamberlere bu böyledir ama diyor. Sadece sana değil ya. Gönderdiğim her peygambere benim iznimle itaat edilsin diye göndermişimdir bu peygamberleri. Velev ennehum iz zalemu enfusehum. İnsanlar, yani o insanlar kendilerine zulmettikleri zaman keşke Allah'a istiğfar etselerdi, af dileselerdi. Peygamber de onlar için af dileseydi. O dilemeyi isteselerdi yani. Yani festevfur kelimesi istemek manasına gider. Arapça gramer bakımından bu kelimenin şeyinde isteme olayı vardır. Şimdi burada bir kelime Yüce Allah kullandı. Kendilerine zulmettikleri. Kendilerine, insan kendine nasıl zulmeder? Öyle. Kendine zulmetmenin örnekleri var Kur'an'da. Mesela Hazreti Adem Allah'ın yasakladığı ağaçtan yiyince kendime zulmettim diye Allah'a yalvardı. Rabbena zalemna enfusena dedi. Ya Rabbi biz kendimize zulmettik. Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapan adam aslında kendine zulmediyor. Anlıyor musunuz? Bu kadar basit. Demek ki haramları yaptığımız zaman, Allah'ın yasak kıldığı bir şeyi yaptığımız zaman kendimize zulmetmiş oluyoruz. Bu Hazreti Adem'in olayından örneğinde. Bak ilk insandan örnek veriyorum size Kur'an'da. Hakeza mesela Neml suresine gidersek orada Belkıs galet Rabbi inni zalemtu nefsi ve eslemtu ma'a Süleyman lillahi rabbil alemin dedi. Belkıs şirk koşuyordu ama bir toplumu idare ediyordu. Ne zaman ki Süleyman üzerinize gelirim dedi, ezer geçerim sizi dedi. O kadın da hemen kendisi geldi, ziyaret etti Süleyman peygamberi, Belkıs ve Müslüman oluyor. Orada Müslüman olurken söylediği cümlede ta Belkıs böyle dedi. Ya Rabbi kendime zulmettim bu zamana kadar. Şirk koşmakla kendime zulmettim. Şu anda Süleyman peygamberin Rabbine teslim oldum. Alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. O ifadede Neml suresinde bunu kullanıyor Belkıs. Demek ki şirk koşmak insanın kendine zulümdür. Bu kadar basit. Yani şimdi oradaki manadan çıkarttığımız zaman günahı işlemek insanı kendine zulümdür. Günahı yapan adamın kendine zulümdür. Şirk koşmak da insanın kendine zulümdür. Mesela gidelim Kasas suresine. Kasas suresinde Musa aleyhisselamın bir duası var burada. Orada adam öldürdü ya Musa aleyhisselam. Adamı öldürdü de Allah-u Teala verdi ona şey, peygamberlik verince Allah-u Teala ona, o da dedi ki Gale Rabbi, Musa peygamber dedi ki Allah'a, Rabbim inni zalemtü nefsi, ben kendime zulmettim, bu adamı öldürdüm ben katilim ya Rabbi, ben nefsime zulmettim, fe'ufirli fe'gafarale, beni affet ya Rabbi, Allah da onu affet. Bak. Şimdi o da dedesi gibi kendine zulmettiğini söyledi, Adem peygamber gibi. Demek ki insan öldürmek zulümdür. Kendine zulümdür. Hani Esad kendine zulüm yapıyor şimdi. Başkasına değil, kendine zulüm yapıyor. Anlaşıldı mı? Demek ki bakın, deliller getirdim size buradan. Kur'an'dan deliller getirdim size. Şimdi neyi anlatmaya çalışıyoruz? Yani insan ne yapar da kendine zulmeder? Dedik. Dedi ki bunun en güzel örneğini Adem peygamber vermiş. Allah'ın yasakladığı bir haram lokma yediğin zaman, haram lokma yemek kendine zulümdür. Öte taraftan dedi ki Belkıs Nemil suresinde, şirk koştum bu zamana kadar, kendime zulmettim. Şirk koşmak zulümdür kendine. Öte de Adem aleyhisselam Musa peygamberimiz dedi ki ben adamı öldürdüm, kendime zulmettim ya Rabbi dedi, beni affet dedi. Ben de seni affettim, peygamber tayin ettim seni. Ha şimdi, demek ki insanlar kendilerine zulmediyorlar. Yaptığımız günahlarla, işlediğimiz günahlarla kendimize zulmediyoruz aslında. O yaptığımız günah bize dönüyor, bize geliyor. Zannediyorsun ki başkasını aldattım veya başkasının parasını yedim. Hayır. O yaptığın işin günahı sana geliyor. Sana zulüm oluyor. Sen kendi kendine zulmetmiş oluyorsun. Olay bu. Ayet bu. İnsanlar diyor Allah'tan, kendilerine zulmettikleri zaman keşke Allah'tan af dileselerdi. Ha burada bir açık kapı bırakıyor. Ne açık kapı bırakıyor? Allah'tan af dileyeceksin. Yani bunun affolma ihtimali var. Efendim ben günah işledim, mahvoldum, gittim, bittim, olmaz filan, affolmam diye bir olay yok. Allah'ın rahmetinin ümidi kesmeyeceğiz diyor Zümer suresinde. La teknedun min rahmetillah. Burada Allah-u Teala diyor ki sana geldikleri zaman Allah'tan af dileselerdi ve estağfara lehumur resulü ve peygamber de onlar için af dileseydi. Demek ki bir insan başka bir insan için Allah'tan af dileyebilir. Buyurun. Şimdi bu hükmü buradan çıkarttık. Yani ayet net de. Yani illa da hüküm çıkartma. Ayet net. Fakat bunun çok güzel delili, çok güzel böyle net, açık Muhammed suresinin 19. ayetidir. Yüce Allah peygamberimize emir verir. Ve'lem ennehu la ilahe illallahu ve estağfir li zenbike ve lil mu'minine vel mu'minat diyor Allah. Ya Muhammed, Allah'ın tek olduğunu bil. Benden başka Tanrı o yoktur, bunu bil. Ve inanan kadınlarla inanan erkekler için benden ahdim. Anladın mı şimdi? Demek ki bir Müslüman bir Müslüman için af dileyebilir. Net. Burada söylüyor, orada söylüyor. Ha demek ki ben sizin için, siz benim için dua edebiliriz. Bu duanın şekli ne olur? Allah'tan bir lütuf istemek olur. Aha bizim kızlarımız şimdi sınava girecekler. Biz buradan oradan dua edeceğiz inşallah. Efendim? Ha bir lütuf, bir başarı beklemek için dua yaparız. Bir de af dilemek için dua yaparız. Tevbe ederiz filan. Dolayısıyla demek ki buradan şu çıkıyor. Aynen İbrahim peygamberin duasında olduğu gibi. O da bir delil. Rabbena ufirli, ya Rabbi beni affet. Ve li valideyye, anne babamı affet. Ve lil mü'mine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab. O hesap günü mahşerde affet. Demek ki annen baban için af dileyebiliyorsun. Efendim bütün müminler için af dileyebiliyorsun. Bakın bunları. Bu ayeti kerimeden bunu çıkartıyoruz. Peki böyle olsaydı ne olacaktı ya Rabbi? Diyorsun ki yani o kendine zulmeden adamlar sana gelseler, Allah'tan af dileseler ve senin de af dilemen için onlar için bunu isteselerdi. Böyle yaptıktan sonra beni de bulacaklardı. Levecedullah, beni bulacaklardı Allah'ı. Tevvaber rahima. Tevbeleri kabul eden ve merhamet sahibi olarak beni bulacaklar. Ben onların tevbesini kabul edeceğim ve onlara merhamet edeceğim. Siz yapın, siz istiğfarı yapın, gereği bana bırakın. Gereğini ben yapacağım. Ama sen adım atmadan, sen özür dilemeden, sen istiğfar etmeden, sen günahını itiraf etmeden ben devreye girmem. Yok öyle şey. Önce sen, sonra ben. Ayet net söylüyor bunu. Demek ki istiyor onlara ki, yani bu kendine zulmeden adamlara istiyor ki efendim istiğfar etsinler, peygamber de onlar için istiğfar etsin de benim tevbe kanalımı açsınlar, merhamet kanalımı açsınlar. Allah'ın bizimle sıfatları, Allah'ın sıfatları bize uzanan kanallardır. Yeryüzüne uzanan, kainata uzanan kanallardır Allah'ın sıfatları. Bu kanallardan biri tevbe kanalı. Bu kanallardan biri istiğfar kanalı. Bu kanallardan biri merhamet kanalı. Bu kanallardan biri rahmet kanalı. Yani çeşitli kanallar var. Bu kanallar açıktır. Ben dünyayı demokratik olarak idare ederim diyor Allah-u Teala. Ne demek demokrasi? Halkın yöneticilere uzanacak kanalların açık olmasıdır. Bu kadar basit. Bakın demokrasiyi tarif ediyorum. Felsefe okutuyorum şimdi size. Bak siyaset yapıyorum burada. Ama danışkasını yapıyoruz. Bunların haberleri yoktur siyasetin. Allah kainatı idare ederken kanallarını açık tutuyor. Kul istediği kanaldan Allah'ına gidebilir. İstediği kanaldan Allah'ına dua yapabilir. Anlaşıldı mı? Bu ne demektir? Bunu yeryüzüne indir. Allah'ı, sünnetullah'ı örnek alacak olan siyasiler halka kanalları açık tutacak. Halk derdini yöneticilere istediği gibi anlatacak. Ağzını tıkamayacaksın. Anlaşıldı mı? Bak, bak. Ha, benim kanallarım var diyor Allah-u Teala. Bu kanallarımı açık tutsunlar. Tutsalardı. Ben o kanalları açacaktım. Yapmadılar bu işi ki. Ya yapsalardı olacaktı. Meseleyi anladınız. Yani enine boyuna meseleyi anladınız. Şimdi Allah-u Teala kendi kendine yemin ederek bir meseleyi gündeme getiriyor. Kendi kendine yemin ediyor. Ve bir hukuk meselesini ele alıyor. Efendim ve aynı zamanda bir Müslümanın Müslüman olduğunu veya olmadığını veya Müslümanlığının kalitesini ortaya çıkaracak olan bir olayı anlatacak şimdi. Burada. Yani 65. ayet. Uyuyor musun? Düşünüyorum. Uyuyor muyum ya? Benim dersime uyunmaz. 40 senedir hocayım, uyuma olmaz. Yok yani ben anladım, şakalaş, takılıyorum bana yani. Siz de uyumayın diye takılıyorum. Benim üzerimden oraya mesaj. Hele. Aynen. Şimdi ayet şöyle, ayete bir mana vereyim.

Oysa ki bizim peygamberimize geliyorlardı. Bize gelmeleri lazım. Hukuk. Biz adil olmamız lazım. Bizden hukuk aramaları gerekirken biz onlardan hukuk arıyoruz. Ha bu işe bak şimdi. Şimdi orada Maide'de semma'une lil kezibi ekkalune lissuh. Allah şimdi peygamberimizi hakem tayin ediyorlar. Allah da haber veriyor bu ayetle. Bak ya Muhammed, dikkat et bu Yahudilere. Onlar yalana kulak verirler, yalana. Haber veriyorlar şimdi vahiyle. Yani peygamberimizin aldanmaması için peygamberimize haber veriyorlar. Diyor ki bu adamlar yalanı dinlerler. Ekkalüne lissuh. Bunlar haram yerler. Bak, haram yemek de hukuku zedeliyor ha. Dikkat et bunlara. Bak bu adamlar budur. Bunlar sana geldiler, seni hakem tayin ediyorlar ama bu adamları anlatayım sana ya Muhammed. Sen bunu bilmiyorsun bunları şimdi sen. Bu adamlar yalan dinler, yalana kulak verir ve haram yerler bunlar. Fein cauke. Eğer sana gelirlerse fahkum beynen bil gıst. Onlara adil hüküm ver. Ve turul anhum falan yalurruke şeya. Sen reddi dava da yapabilirsin ya Muhammed. Gelirler sana bu davamıza bak derler ama sen bunu davayı reddedebilirsin yani. Bakmayabilirsin. Sana hiçbir zarar veremezler. Ben sana yardımcıyım. Sen merak etme. İki ihtimal veriyor ona. Hüküm vereceksen adil ver. Vermeyeceksen sana bir şey yapma. Davayı reddedebilirsin. Reddi dava diyoruz ya, reddi hakim var ya, Kur'an 1400 sene reddi davayı koymuş. Efendim şimdi burada da peygamberimize geliyorlar yani hakem tayin ediyorlar onu. Bu sefer hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Kendi aralarındaki karmaşık işler konusunda senin hakemlik yapmanı isterlerse, böyle olursa, şimdi burada şecere kelimesini kullandı. Çok ilginç bir kelimedir bu. Şecer aslında eşşeceratu ağaç demektir. Ağaç. Ağaç. Ha bizim bildiğimiz ağaç. Yani normal halk dilinde buna ağaç denir şecere kelimesine. Ama burada öyle bir yerde kullandığını ki aralarındaki karmaşık işler, o ağacın dalları birbirine girmiş ya, karmaşık olmuş ya, oradan almış onu Allah-u Teala, demiş ona ki karmaşık işler, karmaşık problemler, karmaşık olaylar, çözülemeyen problemler, çözümsüz. Hani o kadınlar örer de şeyde örerler ya, o karışır birbirine bazen o şeyler, ne diyorsunuz onlara? Örgü şeyleri karışır birbirine. Benim bazen yapardı, babam örerdi çorap. Karışırdı o şeyleri. Çöz babam, çöz, bulamazsın ucunu. Ha, bazı işler vardır. O şecere işler. Şecere problemler oldu mu? O onu bulamazsın, ipin ucunu bulamazsın. Hoholis oldu, hoholis. Karadeniz usulüyle söyleyelim onu. Hoholis oldu. Sana onu çözemezsin o işi. Ha bu şecere bu. Ağacın dalları gibi girmişler birbirine bu meseleler. Bunları çözemezsin şimdi. Ha o öyle çözülemeyen o problemler anlamına gelir bu. Bu şecere var ya, çok ilginç. Şimdi Hazreti Adem'in ne dedi Allah-u Teala? Bu ağaca yaklaşmayacaksın. Hanımınla beraber otur cennete, istediğini ye iç. Ha bu ağaca yaklaşma. O ağaç şeceredir diyor ayette. Bakara suresinde, başka ayetlerde de var. Ağaçtır. O ağaç var ya, o ağaç. Ha o cennetin ortasında olan ağaç var ya, Adem peygamberimizin yediği. Ha Allah'la kulun arasını bozdu. Onun için bozuk davalar, bozuk problemler, çözülemeyen problemlerdir. Ağaç. Kelimeyi burada onun için kullanıyor. İnsanların arasını bozan meseleler, şeceredir bunlar. Ha bu şecere nesille bir araya geldiği zaman da nesil anlamına gelir. Yani insanların soy ağacı. Soy ağacı deriz ya. Bu kelime kullanılır. Orada da bu kelime kullanılır ya. Bu kelimenin farklı kullanıldığı. Mesela bu şecere başka şeyde de kullanılır. Bu dünyada kafasında hep yanlış fikirler, kötü niyetler olan, kötülük üreten, kötülük felsefesi üreten, insanları yoldan çıkaracak meseleleri üretenlerin mahşerde kafası diyor Allah-u Teala, zekkum ağacı gibidir diyor. Zekkum ağacının kafası diyor, şeytanın kafasına benzer diyor. İnanın ya. Bak şeyde, nerededir o? Nerede? Saffat sınırlı olması lazım. Yani olacak iş değil ya. Olacak iş değil. Başla burada. İnneha şeceratu. O zekkum ağacı var ya, o bir ağaçtır diyor. Tehrucu fi asl cahim. Cehennemin dibinden çıkar. Tal'uha, onun tomurcukları, onun meyveleri ke'ennehu ru'usu şeyatin, şeytanların kafası gibidir. Ha bari bak ha. O ağaçtan yedireceğim ona diyor. O bu dünyadayken onun kafasından hep o şeytani fikirler çıkıyordu. O şeytanın kafasına benzeyen zekkum ağacı, o ağaçtan yedireceğim. Yani şimdi ben bu ayetleri bildiğim için adama bakıyorum, konuşuyor profesör. Ulan adamın kafası şeytanın kafası. Aha bu diyorum şimdi. Ha bu gidecek mahşerde. O zakkum ağacının, o şeytanın kafasına benzeyen şeyinden, meyvelerinden yiyecek. Ha şimdi bu şecere demek ki karmaşık işler manasına geliyor. Ağaç gibi birbirine girmiş. Efendim böyle perişan haldeki meseleleri çözmek için seni hakem tayin ederler. Ta ki. Ettiler. Tamam. Sümme la yecidu fi enfusi. Sonra kendi nefislerinde, kendi içlerinde haracen, bir sıkıntı duymadılar. Mimma galayte. Senin verdiğin hüküm, hani seni hakem tayin ettiler ya, senin verdiğin hükümden dolayı kendi içlerinde bir sıkıntı duymazlarsa onlar iman etmiş olurlar. Aksi takdirde duyarlarsa vallahi de yemin iman etmiş olmazlar dedi Allah. Allah kendi kendine yemin etti. Onlar iman etmiş olmazlar. Demek ki olay şu. Peygamberimiz bir hüküm verdiği zaman da ne ile hüküm verir? Orada bu yok. Burada yok. Onun cevabını şeyde bulacağız. Nerede? Ha burada. Açtı burası çıktı. Burada da. Aha. Bak şimdi. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, ve enihküm beynem. Ya Muhammed, onların arasında hüküm ver. Bak şimdi bu ayeti al getire buraya. Anladın mı? Hani burada sorduk. Yani peygamber hüküm verdi. Ne ile hüküm verdi de bu hükmü kabul etmezlerse iman etmiş olmazlar dedik. Burada o soruyu sorduk. Burada cevabını verdi. Onların arasına hüküm ver. Ne ile? Bima enzelallahu. Allah'ın indirdiğiyle. Kur'an'la. Anlaşıldım. Ve la tettebi' ehvahum. Onların hevasına uyma. Onlar efendim statüleri yüksek olur efendim, büyük adam olurlar, zengin adam olurlar, şu olurlar, bu olurlar. Sakın ha! Sakın ha onların hevasına, isteğine uyma. وَحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضُ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ Allah'ın sana indirdiğinden seni ayırmak için onların efendim sana fitne vermelerinden de sakın. Ya Muhammed dikkat et. Benim sana indirdiğimden seni uzaklaştırmak için onlar çabalarlar. Onların arzuları bu yönde olur. Sakın ha onlardan sakın onların dediğine gitme. Benim indirdiğimle hüküm vereceksin. Anlaşıldı mı? Bak şimdi bu ayeti al getir buraya. Buraya sorduğumuz soruyu işi bitirdi. Şimdi o ayeti bilmezsen burada dans edersin. Hoca olarak dans edersin. Çünkü bilemezsin ki ne olur. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Soruyu sorduk. Ha, ben sormazdım da siz sorardınız bana yani. Fark etmez. Ben kendi kendime soruyorum. Siz iyice anlayın diye bu soruları soruyorum kendime. Tefsiri de öyle yaptım. Soruları sorarak yaptım. Çünkü burada peygamber hüküm veriyor. E verdi. E neyle verdi? Kendi arzusuna göre mi verdi? Hayır. Benim indirdiğimle hüküm vereceksin dedi ona Allah. Allah'ın indirdiğiyle hüküm veriyor. O kadar basit. Bu kadar basit. Anlaşıldı mı? Bak çok ciddi konuşuyor burada. Çok ciddi iş konuşuyor burada. Şimdi ve yüsellimu teslima ve tam anlamıyla teslim olmazlarsa iman etmiş olmazlar. Burada mef'ulü mutlak kullandı cümlede tam anlamıyla teslimiyet. Evet. Benim indirdiğimle sen hüküm verdiğin zaman ya Muhammed onlar tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Muhteşem. Bu ayet vallahi dozer gibi ezip geçiyor yani. İslam alemini ezip geçiyor bu ayet. Yani çünkü nerede ya? Nerede? Nerede Allah'ın indirdiğine bakan? Var mı bakan? Evet. Demek ki onu anlattık. Şimdi bu adamlarla ilgili olarak ha burada şey burada bir şey demem lazımdı. Onu es geçiyordum az kalsın. Sümme la yecidu fi enfusihim haracan. Kendi içlerinde bir sıkıntı duymayacaksın. Yani peygamberi hakem tayin ettin. Gittin derdini anlattın problemini. O şecere dediğimiz ağaç gibi Arap saçı dönüşmüş olan o problemini anlattın peygambere. O da sana bir hüküm verdi. Bırak ona tepki göstermeyi. Bu nasıl hüküm? Olmaz böyle şey. Filan. Demeyi bırakın. İçinden diyor bir sıkıntı duyarsa diyor kaybeder imanını. Evet. O içindeki sıkıntıyı ben bilirim diyor Allah. Sen bilemezsin ya Muhammed. O belki sana o fetvayı sordu, yanından çekti gitti. Yapacağı da yok o işi belki. O ayrı bir şey. Ama onun içinden sıkıntı duyup duymadığını ben biliyorum. Şimdi gelelim bize. Buradan böyle gidelim Zümer suresi 45'e. İyi dinleyin. Bu konuşmaları bir daha kolay kolay bulamazsınız. Zükürallahu vahdehu şme ezzet gulubun lezine la yu'minune bil ahire ve izâ zükürall lezine min dûni izâhum yestebşirûn. Onlara diyor ben Allah olarak tek anıldığım zaman ahirete inanmayanların kalbi burkulur. İçten burkulur. Burgulur, burgu var ya hani deler. Ha o burgu deler. Ha o burkulma var ya, insanın içini deler, içine. Fakat diyor, benden başkası anıldığı zaman da sevinir diyor. Abale baksın. Ben anılıyorum. Ha bunu yaşıyoruz biz ha. Allah'ın ayetini söylüyorum ana. Müslüman. Burkuluyor. Ama dediğim zaman da falan hoca böyle dedi. Tamam. Seviniyor. Ah tamam. Adam. Anlaşıldı mı şimdi? Bunu yaşıyorum. Öyle Kur'an'la olmaz diyor. Kur'an'la olmaz. Bu hoca ha. Ne dur sen de hep Kur'an'la uğraşıyorsun ya. Her Kur'an'dan cevap veriyorsun ya. Evet. Bakın. Bakın o Zümer suresindeki ayete. Bakın buraya. Ha buraya. Ben anıldığım zaman diyor Allah-u Teala. Tek başıma. Allah anıldığı zaman burkuluyor için. Benden başkaları anıldığı zaman da tamamdır diyor. Burada diyor, bu adam diyor hep Kur'an'dan ayetten referans verdi diyor. Ha ha ha. Tevbe tez. Doktora, master. Hep oradan verdi diyor ya. Bu niye falancıdan falancılardan vermedi diyor. Bunu düşünebiliyor musun? Ya dedim Allah aşkına Allah'tan daha büyüğü mü var? İyi ya dedim, çocuk araştırmış, ayeti bulmuş, koymuş. Veya bana sormuş, ben söyledim ona, koymuş. Yani bu burasını açıklayan, bu konuyu açıklayan ayet şudur. Meryem'i, Hazreti Meryem'i anlatırken ne yapacak? Tezgahı daha yeni şimdi okutuyoruz onu, bitiriyor çocuk. Bir kız çocuğuna verdim Hazreti Meryem'i. Çıkar onları dedim. Onlar dedim, delili ne dedim. Atanlar. Bak bu ayetler var, bunlar böyle. Hazreti Meryem'i Allah'tan başkası kim anlatacak? Kim? Anlıyor musunuz şimdi bunu? Yani ben akıl almıyor bir şey ya, akıl almıyor, aklım almıyor benim. Yani benim istihabım sığmıyor yani. Bayraktar Hoca'nın kafası bu kadar Kur'an'ı ezberledi, bu kadar Kur'an'ı efendim 20 bin cilt kitap yazdı, ha bu işe aklım ermeyin. Efendim, işi değiştirdi şimdi. Bu sefer yine aynı adamlarla ilgili konuşuyor da Allah-u Teala anlatıyor peygamberimize. Peygamber nereden bilecek? وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ Ha bu adamlar var ya, Hasan'a gelen, seni hakem tayin eden o şecere, o karmaşık işlerinden dolayı filan, bu adamlar var ya, bu adamlar. Ben onlara yazsam, ben yazsam. اَنَكْتُلُوا اَنْفُسَهُمْ اَنْفُسَكُمْ Desem onlara ki, kendinizi feda edin. Benim uğruma kendinizi kurban edin, feda edin. Desem evhurucu min diyarikum veya ülkenizden çıkın, terk edin ülkenizi desem onlara, Allah böyle desem, ma faalu, onu yapmazlar. O dediğimi yapmaz bunlar. Benim dediğimi yapmazlar da ya Muhammed, senin dediğini yaparlar mı? Şu hale bak, şu hale bak. İlla galilun minhum. Onlardan çok azı yapar bu işi. Bu yazdığımı. Ve lev ennehum fa'alu ma yu'azune bihi lekâne hayran lehum ve eşedde tezvita. Eğer onlar yapsalardı bu benim dediğimi veya senin onlara benim indirdiğimle verdiğin hükmü yapsalardı, yerine getirselerdi, ma yu'azune bihi, kendilerine vaaz olunan, kendilerine teklif edilen, kendilerine sunulan, kendilerine verilen öğütü yapsalardı, lekâne hayran lehum, onlar için tabii ki daha iyi olurdu. Ve eşedde tesbita, ve kendilerini de manen güçlendirirlerdi. Baba baba baba baba. Ha, manevi güç kazanmak için Allah'ın dediğini yapacaksın. Sıra. Şimdi bu ayet-i kerime açıklayalım. Şimdi değerli kardeşlerim, iyi dinleyin beni. İstim üzerinde çok önemli bir örnekle size bu ayet-i kerime açıklayacağım. Şimdi tabiatta esas olan nedir? Güzelliktir, iyiliktir, sıhhattır, bütünlüktür. Tabiatın esas amacı budur. Yani bir armutun sağlıklı olması, yetişmiş olması doğrusu budur. Ama orada bir kurt girer, o kurt o armutun o sıhhatini bozar, o güzelliğini bozar. Tabiat böyledir. İnsanlar da, insanlık da böyledir. Sosyal hayat da böyledir. Allah-u Teala insanı yaratmış, amaç onun mutluluğudur, güzelliğidir, iyi bir hayat yaşamasıdır, mutlu olmasıdır. Ama o mutluluğun içine bir kurt giriyor. Bu kötü insanlar, kötüyü yayanlar, kötüyü işleyenler o kurt gibi o hayatı bozuyor. Ayı dinleyin beni şimdi. Onu anlayacaksın. Bu ayeti böyle anlatacağız. Başka türlü mümkün değil. Şimdi demek ki ilahi kaderden çıkan her şey mükemmel çıkıyor. Annenin karnındaki çocuk da öyle. Mükemmeldir. Fakat insanların yaptıkları yanlışlar o çocukları spastik yapar, şunu yapar, bunu yapar. Anlıyor musunuz? Ha, o mükemmellik ilahi sanat, ilahi yaratış, ilahi fıtrat mükemmeldir. O mükemmelliği bozan kurtçuklar, şunlar, bunlar sonradandır. İnsanlık alemi için de bu böyledir. Allah bizim ruhumuzu mükemmel yaratmış. Fakat o insanlık ilerledikçe bir takım kurtçuklar çıkıyor. Kurtçuk adamlar var, kurtçuk. O kurtçuklar o insanlığın hayatına mal oluyor. Onu bozuyor, çürütüyor. O kurtçuk gibi, elmanın kurtçuğu gibi çürütüyor. O çürü, o kurtçuklarla mücadele vermek için Allah peygamberleri gönderiyor, bu kitabı gönderiyor. Anlaşıldı mı? Bunu iyi dinleyin. Ama işte tabiatın gereği o kurtçuk da oluşuyor. O etin üzerine dışarıda durdukça, eti şey etmedikçe bir de bakıyorsun kurtçuklar çıkıyor üzerine. Ha, insanlık da eğitilmezse, cahil bırakırsa kurtçuk insanlar türer o insanlıkta. Ha, o eti ne yapıyorsun? Eti alıyorsun, güzel yemek yapıyorsun, pirzolasını yapıyorsun, dolmasını yapıyorsun, dönerini yapıyorsun. Yani onu işliyorsun, işliyorsun da gıda oluyor insana. Ama işlemezsen kurtçuklanıyor. Aynı şekilde insanlar da eğitimsiz bırakılırsa kurtçuk oluyor, kurtçuk. Bu sefer o kurtçukla mücadele vermek mecburiyetinde kalıyoruz. Anlıyor musunuz? Onun için savaş da sosyal hayatın bir gereğidir. Mücadele de sosyal hayatın bir gereği oluyor. Niye? Kurtçuklar için. Kurtçukları ortadan kaldırmak için. İşte diyor Allah-u Teala. Şimdi döndük bu ayete. Bunun pek çok ayetini misal vereceğim de. İşte insanlık böyle akıp giderken o insanlığın hayatını bozan mafya adamlar, karanlık adamlar, kurtçuk adamlar, akrep adamlar, yılan adamlar çıkar. Onlar toplumu ısırırlar. Zehirlerler. Kimi kültürünü zehirler, kimi ekonomisini, dengelerini bozar, ekonomik dengeleri bozar. Toplumun veya insanlığın, görüyorsunuz şimdi, görüyorsunuz dengelerini kimler bozuyor. Benim dememe lüzum var mı? Dünya insanlığının ekonomik dengelerini. Sonra gidiyorlar, bir de orada hava atıyorlar efendim şeyde, Afrika'da nerdir o, oralarda gidiyorlar efendim batıdan. Misyonerleri gönderiyorlar, para veriyor, dilini değiştiriyorlar. Aç kaldı ya şimdi. Sömürüyor, sonra veriyor o parayı, diyor o dilini dövüş. Şimdi, ha bu kurtçuk adamla, la mücadele vereceksiniz diyor Allah-u Teala. Evet, evet. Siz vereceksiniz diyor. Siz hakkı savunursanız, güzeli, doğruyu, iyi savunursanız ben size yardım edeceğim. Farkınız bu olacak. Ben yardım ettiğimde galip geleceksiniz. İşte bu kurtçuklarla mücadele verme olayında Allah-u Teala diyor ki benim uğruma kendini feda ediyorsan fi sebilillah diyor. Bi envalikum ve enfusikum fi sebilillah. Hani öyle bir başlamıştım ki öyle de bir yerden tutturdum ki havayı. E o zaman bu ayet kaldı gelecek haftaya inşallah. Harikaydı değil mi? Bu ses yok. Sesimiz kesildi hocam. Efendim ne anlattık? Efendim Allah-u Teala buyurdu ki ben bütün gönderdiğim peygamberlere Allah'ın izniyle itaat edilsin diye gönderdim. Ve onlar kendi kendilerine zulmettikleri zaman peygambere gelip Allah'tan istiğfar etmesini, peygamberin onlar için Allah'a istiğfar etmesini isteselerdi, efendim, tabii ki onlar için çok daha iyi olur. Ve beni de Allah tövbeleri kabul eden ve merhamet sahibi olarak bulurlardı dedi. Ardından Allah-u Teala dedi ki, senin Rabbine yemin ederim ki ya Muhammed, onlar iman etmiş olmazlar. Seni hakem olarak tayin ettikleri zamanda o karmaşık işlerinde, o çözülmeyen işlerine seni hakem tayin edip sonra sen hüküm verdiğinde onlar kendi içlerinde bir sıkıntı duymadıkça ve tam anlamıyla senin hükmüne teslim olmadıkça asla iman etmiş olmazlar dedi ve bu konuyu anlattık. Yani bu enine boyuna bu kelimeleri, kavramları anlattık. Evet arkadaşlar, din adına ne varsa Kur'an'da aramak, Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'de nasıl hüküm verdiğini anlatmak, onu aramak gerektiğini ve bunu arayan insanlardan olmamızı Yüce Allah'tan diliyorum. Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha. Ne olması lazım? Yani olacak iş değil. Olacak iş değil. Başına burada. İnneha şeceratun. O zekkum ağacı var ya, o bir ağaçtır diyor. Tahrucu fi asl cahim. Cehennemin dibinden çıkar. Tal'uha. Onun tomurcukları, onun meyveleri keennehu ruhusu şeyatin. Şeytanların kafası gibidir. Havale baka. O ağaçtan yedirici olmalı diyor. O bu dünyadayken onun kafasından hep o şeytani fikirle çıkıyordu. O şeytanın kafasına benzeyen zekkum ağacı o ağaçtan yedirici olmalı. Yani şimdi ben bu ayetleri bildiğim için